Хутка яны разышліся, і неяк так здарылася, што дзяўчаты і Генка чкурнулі некуды, відаць, на танцы вальшанку, і мне давялося праводзіць Сташку на яе раскоп на Белую гару. Маўчалі. Ішла лёгкай-лёгкай хадой. Пэўна, вось так будзе ісці тады, калі пройдзе 50 кіламетраў. Сапраўдная лятучая паходка бадзягі, дакладныя гожыя рухі. Што гэта ваш сябар змагіцель так дзіўна адлегласці лічыць? 10 кіламетраў на нашы грошы. Што, сваіх мер не было? Былі, і вы гэта цудоўна ведаеце. Спачатку пешы і конны пераход, пасля з 11-га стагоддзя і да 18-га года самая распаўсюджаная вярста. Што ў нас, што ў Польшчы, што ў Масковіі. Толькі ж паўсюль назва адна, а даўжыня і іншая. Ад паўтысячы да тысячы сажняў. Но! А з канца 18-га стагоддзя, ну, это нешта ўжо стала каля 1060 метраў. У нас на Беларусі да разбору ўвогуле дзве вярсты, малая 789 сажняў і вялікая 1000 сажняў. То што, цяжка хіба перавесці? Ну, вось, скажам, прызначаю я вам спатканне на мяжы першай і другой вярсты Адальшан. А вы, небарака, і не ведаеце, ці вам 1560 метраў адысці, ты ці 1948. А слупы верставыя. А рамізнікі тады на што? Працытаваў я. Мы засмяяліся. Пасля яна пакасілася на мяне сваімі марскімі вачыма і спытала: «А вы сапраўды прызначылі б мне спатканне?» «І як? У канцы малой ці ў канцы вялікай вярсты?» «Прызначыў бы, калі б вам так ужо захацелася б зрабіцца бедалагай. Хіба такой ужо бедалагай? Ды прыгледзьцеся да мяне лепей». І тут я прыкусіў язык. Неандертальскі прашчур варага побач з гэтай яснай, як дзень, прыгажосцю, з гэтымі чорнымі брывамі на загарэлым ужо абліччы, з гэтымі цяжкімі каштанавымі, з глыбінным залатым водбліскам валасамі. Не, гэта было фундаментальным глупствам. Не рэкну болей ані слова. Не трэба было і пачынаць. На шчасце, нас дагналі альшанскі з ганчаронкам. Некаторы час ім з намі было па дарозе. «Ну як?» – спытаў старшыня. «Ды паступова разгортваецца клубок. Невядома, з якой прычыны пусціў я пробны шар. Але да канца ўсё яшчэ далёка. Ды вось спрачаемся ў другой ці ў трэцяй ад рога. Другі раз за вечар залажыла мяне дурненькая Сташка. А можа, і не ў іх, — пастараўся я выправіць становішча. І тут нечаканая падзея перапыніла небяспечную размову. Нехта цьмяны ў сутоннік кінуўся з дарогі ў хмызы, зашалахцеў за ім алешнік. «Хто такі?» — ціха спытаў я. «О, чорт яго ведае, — сказаў ганчаронак. — Мо пара нейкая, а мо лапатуха. Чорт яго заўсёды ведае, адкуль і куды яго нясе. Чаго яго не адправіць, куды трэба? І дагляд, і рэжым, і ежа, і траўма», — сказаў альшанскі. «Ды ён жа горш за ўсякую траўму сабе шкодзіць. То начуе ў бабкі на стулі, жаласці яна яго пускае, а то ў нейкай звежаў замка. І не толькі тады, калі цёплы час. Закалее неяк, а нам адказвай. Траўма. Сташка сунула свае чорныя бровы. Ды ён бясшкодны. Нам шкада яго, сказаў Нічыпар. Лухта якая, забурчаў ганчаронак. Бясшкодны вар'ят. Вось маўчыць, маўчыць, а потым нападзе. Сцеражыцеся. Всё можа быць. Людзей на вачах ягоных стралялі. Дапускаю, што і сваякоў ягоных. Эх, хлопцы, пабойваюся я яго, сказаў бухгалтар. Калі нападзе, то я сабаку ударыць не магу, а як жа чалавека? Ну, добра, нам сюды. А нам сюды, сказаў я і павёў Стасю да мосціка цераз Альшанку. Мостик той заслуговаў хутчэй назвы кладка. Мне давялося ўзяць спадарожніцу за локаць. Я чуў яго вастрыню і цеплыню, як рука вышэй сугібу пакрылася лёгкай гусінай скурай. Ці ад холаду, ці ад хвалявання. І зразумеў, што прызначыў бы ёй сустрэчы хоць на краі свету, і мне вельмі хацелася пацалаваць яе і паплысці, паплысці куды пад гэтым зорным небам, над гэтай нястрымнай, нешырокай ракой, і сказаць ёй нешта такое, чаго ні разу не казаў ніводзін мужчына, ніводнай жанчыне. Мне здалося, што яна нібы няўлоўна цягнецца да мяне. Але я прыкусіў язык, я не меў права. Я быў на 10 з гакам год старэйшы за яе, яна была дзіця, я чалавек, які досыць ці не занадта многа пажыў. Дзяўчына, што табе ўва мне, падумалася мне толькі словамі з нейкага старога падання. І таму я толькі пастаяў на вяршыні, на краі гарадзішча, з тугою прасачыў вачыма, як яна танюткая трысцінка ідзе да вогнішча, і змрочна паплентаўся назад да сваёй плябаніі.